Bé, nosaltres vam fer una roda de premsa el dia 7 d'abril amb la qual vam dir que enteníem que un govern en minoria ara, després de 10 mesos d'haver fet les eleccions, no seria convenient pel nostre municipi. Més que res perquè hi ha hagut durant aquests 10 mesos un desgast polític important per part de tots els grups i que seria difícil arribar a acords puntuals. I per tant enteníem nosaltres que el que convenia aquí al municipi era un pacte de govern i d'estabilitat fort i cohesionat. Ens vam postular nosaltres per encapçalar aquest nou govern com a força més votada de les últimes eleccions. Vam dir que parlaríem amb els partits que estaven a l'oposició, així ho vam fer. Vam veure quines eren les seves inquietuds, què pensaven ells, com es podia fer. I també vam dir que escoltaríem els partits que ara estan al govern, dels tres partits que ara estan al govern. D'aquests tres partits que ara estan al govern, només un s'ha dirigit a nosaltres, que és el grup de Convergència i Unió, i amb ells doncs, vam establir converses. Hem de dir que la primera trobada va ser el dia 8 d'abril i que l'última va ser ahir, 21 d'abril, i que n'hi va haver una altra entremig. O sigui, han calgut tres reunions per arribar a un acord. Entenem que ha sigut bé, el temps normal, entenem que quan inicies negociacions no et poses d'acord a les primeres de canvi i també entenem doncs, que aquestes reunions que hi ha hagut, la del mig i la d'ahir, doncs, ja han sigut doncs, per acabar de consensuar els punts que hem anat treballant doncs, durant aquest període i realment ha sigut un acord diguéssim, amb què totes les dues parts hem hagut de cedir part de les nostres pretensions. Nosaltres veiem molt important aquests propers tres anys. Durant aquests mesos que hi ha hagut des de les eleccions fins ara s'han endegat tota una sèrie de projectes que s'han de continuar tirant endavant, però a més nosaltres tenim els propis, tenim els que hem consensuat amb el grup de Convergència i Unió, són els punts que portem en aquest pla de govern, però que a més d'aquests punts importants doncs, ens hem compromès a tirar endavant doncs, el que teníem en els nostres programes electorals que coincideixen bàsicament doncs, amb un 70-80%. I per tant, el resum de tot això és que fruit d'aquestes converses establertes amb el grup de Convergència i Unió arrel de la primera trobada i tal com ha evolucionat hem arribat a un acord que el nostre grup municipal, no només el regidor, sinó tot el grup municipal, ha cregut convenient que era el millor doncs, per Castelló d'Empúries i li ha donat el total suport.